نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظي ترجمة آيت نمبر 21 سے. يا أيها الناس، يا أيها الناس، لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربكم، اپنے رب کی، الذي، جس نے، خلقكم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من سے، قبلكم، تم سے پہلے، لعلكم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فأخرج، پھر نکالا، به، ساتھ اس کے، یعنی پانی کے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو، و اور، ان اگر، کنتم، ہو تم، فی میں، ریب شک، فی ریب شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علا، اوپر، عبدنا، اپنے بندے کے، فأتو، پس لے آؤ، بصورتن، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، اس کی مثال سے، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من سے، دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین سچے، فَإِلَّمْ پھر اگر نہ، تفعلوا تم کر سکو، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا تو بچو، النار آگ سے، التی وہ جو، وقودہا ایندھن اس کا، الناس لوگ ہیں، والحجارت اور پتھر، وعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، رزقن کوئی رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ چیز ہے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ ساتھ اس کے، متشابہا ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بس اب الفاظ کی وضاحت۔ آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات پہلے بتانا چاہوں گی، اس کے بعد پھر کچھ الفاظ کی وضاحت کروں گی۔ انسان اپنے منہ سے جو کچھ بھی نکالتا ہے اس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا معنی پھینکنا، نکالنا۔ عربی میں کہا جاتا ہے لفظ البحر السمک، سمندر نے مچھلی باہر پھینک دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی کی لہریں زوردار آتی ہیں تو بسا اوقات اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اگر کنارے پر کوئی ایسی رکاوٹ ہو تو مچھلی اس میں رہ جاتی ہے اور پانی واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس عمل کو لفظ البحر السمک کہتے ہیں۔ اب ذرا امیجن کریں کہ پانی نے مچھلی باہر نکال دی سمندر سے، تو ہمارا دل جو ہے وہ بھی کیا ہے، سمندر کی طرح۔ تو جو لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ دراصل کیا ہے، مچھلیوں کی طرح۔ فسل کے باہر آ جاتے ہیں. تو اس عمل کو عربی میں لفظ کہتے ہیں, لفظ لفظ. تو جو کچھ بھی ہم نکالتے ہیں منہ سے یہ دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو بے معنی ہوتا ہے یا با معنی ہوتا ہے, یعنی میننگ فل یا میننگ لیس. جو تو میننگ فل ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں, اور جو میننگ لیس ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں. مہمل کیا ہوتا ہے؟ بیکار, ردی, پھینکنے کی چیز. کلمہ جو ہے اس کی اب تین قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. بسم اللہ میں آپ پڑھ چکے ہیں, کسی بھی چیز کا نام, ٹھیک ہے. مثلا قلم, کتاب, کرسی, میز, کاغذ, لڑکی, یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کام. مثلا میں کھڑی ہوں, آپ بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, چل رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو فعل بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے حرف, جو ان دونوں کے لیے گلو کا کام کرتے ہیں, ان دونوں کو جوڑتا ہے جب جا کے چیز بنتی. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چیزیں جوڑنے سے بنتی ہیں نا. یہ میز کیسے بنا ہے؟ لکڑی کو جوڑنے سے. تو جوڑنے کے لیے کوئی چیز کام آئی نا, کیا تھا؟ کیل وغیرہ, ٹھیک ہے. اگر یہ کیل نہ ہو تو یہ لکڑی اکٹھی رکھ دیں آپ تو بیکار ہوگی. تو اسی طرح ہاں, آپ کو کتنے بھی ورڈز آتے ہوں, اسم آتے ہوں یا فعل آتے ہوں, اگر ان کو جوڑنے والی چیز نہیں ہے تو وہ بامقصد بامانہ کلام نہیں بنے گا. اب الفاظ ہی کو پہچاننے کا طریقہ ہے یہ کہ ہر لفظ کی ہم حیثیت یا حقیقت پہچانیں گے کہ آیا وہ کسی چیز کا نام ہے یا کسی کام کا نام ہے یا پھر وہ کام اور چیز کو ملانے کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو یا جو ہے یہ حرف ہے. یا کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں. آواز کو عربی میں ندا کہتے ہیں, ندا. اردو میں لوگ نام رکھتے ہیں, کبھی کسی کا نام سنا ندا؟ عام طور پہ ہم نام رکھ لیتے ہیں لیکن ہم کو مطلب نہیں آتا ہوتا, اس لیے ہمیں مطلب سے غرض ہی نہیں. ہمیں تو صرف اس سے غرض ہے کوئی چیز ساؤنڈ کیسے کرتی, وہ ظاہر میں کیسے نظر آتی, اس کے اندر کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اندر کی کیفیات کی وجہ سے پھر متقی یا منافق پتہ چلنے لگتا ہے نا. نہ اپنے اندر کا جائزہ لیتے ہیں اور نہ ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں, صرف ظاہریت پہ ساری توجہ ہے کہ ہم نظر کیسے آتے ہیں, ہمارا لباس کیسا ہے, ہمارے شکل کیسی ہے, ہمارے جوتے کیسے ہیں, ہمارا گھر کیسا ہے. ساری زندگی تو اسی چیز کی فکر کرتے ہوئے گزر گئے کہ نہیں, کبھی اندر جھانک کے یہ دیکھنے کی تو تکلیف گوارا نہیں کی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمارے اندر متقین کی صفات ہیں یا منافقین کی, نہیں نا. تو قرآن پاک جو ہے یہ ظاہریت سے نکال کے انسان کو اندر کی طرف جھانکنے کو کہتا ہے. روح ہے نا, روح, اسپرٹ. روح تو نظر نہیں آتی, لیکن روح نہ ہو تو ہم کیا ہو؟ اگر روح نکال لی جائے تو باقی کیا رہ جائے؟ تو روح کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے بغیر زندگی کا کانسیپٹ ہی نہیں. لیکن جو چیز زندگی کی بنیاد ہے اس سے تو ہم غافل ہیں, اس کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں, اور صرف ظاہری جسم کی پوجا ہو رہی ہے. اسی طرح قرآن پاک کے ہم صرف ظاہری الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا, اس کے اندر کیا کہا گیا اس کی فکر کبھی نہیں کی. اسی طرح اپنے جسم کی بھی ظاہری حالت یا دوسروں کی بھی ظاہری حالت دیکھتے ہیں اور اسی کی فکر کرتے ہیں. ماؤں کو کتنی فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کی صحت اچھی, اس کا رنگ پیلا ہو گیا, اس کا وزن کم ہو گیا, اس کا قد نہیں بڑھ رہا, اس کے بال ایسے ہو گئے. کتنی جان کھاتی ہیں مائیں اپنی ان ساری ظاہریت پہ, لیکن بچہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, اس کے اندر کا حال کیا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. تو ہماری زندگی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ ہم روح کو محسوس نہ کریں یا روح کی طرف توجہ نہ کریں اور صرف ظاہری چیزوں پر مر مٹیں. اچھا جی, تو یا ایھا, یا کیا ہے؟ حرف ہے. और इसमें आवाज दी जा रही है, आवाज को निदा कहते हैं। तो या अय्युहा, ए, ये हर्फ निदा है। अच्छा, ये जो अय्युहा है ना, ये या ही को मजीद मजबूत करने के लिए आए, उसी की मजीद ताकीद के लिए आए। अगर यूं कहा जाता या अन्नास, तो इस कलाम में क्या था, इतना वजन नहीं था। लेकिन जब ये कहा गया या अय्युहन्नास, तो हिल गए ना सब, झंझोड़ा गया। तो हाँ, हर्फ तंबीह है यहाँ, या अय्युहा अन्नास पीछे गुजर चुका है, लोगो, अबुदु इबादत करो, आयन बेदाल, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी खलकाकुम जिसने पैदा किया तुमको, खलका पैदा करना, तखलीक करना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है खालिक का लफ्ज़, आपने आमतौर पर सुना होगा, ऐसी चीज बनाना जिसका मवाद पहले से मौजूद हो, किसी भी चीज को अदम से वजूद में लाना। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन से, कबलिकुम कबल तुम्हारे, लअल्लकुम लअल्ला ताके शायद के, कुम तुम, तत्तकून तुम बच जाओ। तकवा का लफ्जी माना यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, परहेजगार के मानों में नहीं बल्कि बचने के मानों में। अल्लज़ी जअला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द जमीन को, अर्द अर्दो समा उर्दू में इस्तेमाल होता है, फिराशन फर्श, फेरे शीन इसका रूट है, फर्श का लफ्जी माना है बिछाना, हमवार करना, अपने असल माने के एतबार से कपड़ा बिछाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे चादर बिछाते हैं, ये बिस्तर बिछाते हैं, बिछाने के मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन बतौर इस्म हर वो चीज जो बिछाई जाए, यानी बिछाना जैसे बिस्तर जैसे आप बोलते हैं, उसको भी फिराश कहा जाता है। जमीन को अल्लाह ताला ने फिराश कहा है यहाँ, कि तुम्हारे लिए बिछा दी गई है, जैसे कारपेट बिछाया जाता है या बिस्तर बिछाया जाता है, ये चादर बिछाई जाती है, तो ये तुम्हारे लिए बिछा दी गई है। वस्समा, और आसमान को, बिना अन छत, बिना जो है इसका रूट है बे नून ये, बिना कहते हैं किसी भी तामीर शुदा इमारत को, बनी हुई इमारत, बना हुआ बनी हुई, इसका भी रूट आप देखे ना क्या है, बनी हुई का, बेनून यही है ना। ये उर्दू में जो इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली अरबी से ही आया, और इमारत के हर हिस्से को भी बिना कह सकते हैं, मसलन ये पिलर्स हैं या छत है या दीवारें हैं, वैसे बनी हुई इमारत को कहते हैं, लेकिन इमारत के हर हिस्से के लिए भी बिना का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब बिना का लफ्ज फिराश के ऑपोजिट इस्तेमाल हुआ है, जमीन को अगर फिराश कहा गया और आसमान को बिना कहा गया, तब दीवार नहीं मुराद होगी यहाँ, क्या मुराद होगी, खुद बखुद छत। और बिना जो है वो किसी भी तामीर की ऊंचाई या बुलंदी पर भी दलालत करता है, ऊंची जगह के लिए भी। वह अंजला, और नाजिल किया, उतारा, मिनस समाए आसमान से, मा अन पानी, तो अखरजा फिर निकाला। अखरजा का रूट क्या है, खे रे जीम खरजा, उर्दू में इस्तेमाल होता, मसलन खारिज होना, बिही साथ इसके, ये जो ही है इसकी जमीर माँ की तरफ जा रही है, ही से मुराद क्या है, इस से मुराद क्या है, माँ पानी, इस पानी के जरिए निकाले, मिनस समरात फलों में से, समराज जो है इसका रूट है से नीम रे समर, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना समर, दरख्त के उन अज्जा को कहते हैं जिनको खाया जा सके। पत्ते खाते हैं आप, कुछ दरख्तों के पत्ते खा लेते हैं कि नहीं, कड़ी पत्ता कभी नहीं खाया, फेंक देते हैं, असल में खाते नहीं ना इसलिए, اور کیا کھاتے ہیں درخت؟ پان کے پتے بھی کھاتے ہیں، املی کے پتے کھاتے ہیں، دھنیا کے پتے کھاتے ہیں، سیلڈ کے پتے کھاتے ہیں، ٹہنی بھی کھائی جاتی ہے کسی درخت کی، ساگ کی ٹہنیاں بھی کھاتے ہیں. تو کچھ درختوں کی جو چھال ہے یا کھال ہے یا جڑ ہے، تو ہر درخت کا حساب مختلف ہوتا ہے. تو درخت کا یا پودے کا وہ حصہ جو کھانے کے کام آئے اس کو ثمر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد صرف فروٹ نہیں ہے، جیسے ایپل کو نہیں صرف ثمر کہتے، اس کو فاکہ کہتے ہیں. فروٹس کے لیے لفظ فاکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ثمر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی درخت کے وہ حصے جو کھانے کے کام آئے. مجازی طور پر نفع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں آپ اس سے معدنیات اور کوئی اور چیزیں زمین کی نہ سمجھ بیٹھیں. تو اخرج بھی، پھر نکالے ساتھ اس کے، اس کے یعنی پانی کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقن، رزق یعنی نعمتیں، لکم تمہارے لیے، فلا پسنا تجعلو جعلا کی طرح ہے، نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندازن ند کی جمع ہے. ند کس کو کہتے ہیں؟ برابر. بنیادی طور پر ندن کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بھاگ کر جدھر منہ آئے نکل جانا. وانتم تعلمون، وا اور، انتم تم، یہ آپ دیکھیں نا، انتم تم سے کتنا ملتا جلتا ہے، اس لیے ترجمہ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. وانتم تعلمون، تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، اس سے کیا بنتا ہے؟ علم بنتا ہے. و اور، ان اگر، کن تم، ہو تم، اکانا کانو سے کن تم ہو گیا، پھر تم بھی آ گیا بیچ میں، فی ریب، شک میں، مما اس میں سے، جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، الا اوپر، عبدنا اپنے بندے کے، عبد، ایاک نعبد اور اعبدو، ان سب میں روٹ عین بے ڈالی ہے، عبد بندہ غلام، فأتو پس لے آؤ، اس کا روٹ ہے حمزہ تا یا، یا حمزہ تے یہ، اتا، اتا یا اتی سے، فأتو بسورتن، کوئی صورت، صورت، صورت کا لفظی معنی ہوتا ہے محدود قطع، محدود ٹکڑا، پیس میں جس کو بولتے آپ، لمیٹڈ پیس. اور قرآن پاک میں صورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل اور علیحدہ حصہ، یعنی قرآن پاک کا ایک پیس جو مکمل ہو. لیکن مکمل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ وحی کے ذریعے اس کو الگ کیا گیا ہو. یعنی ہم اپنی مرضی سے چند آیتوں کو نکال کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ صورت ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. من مثلہ، اس کی مثال سے، اس جیسی، ودعو اور بلاؤ، دعوت سے، دال این واؤ، اس کا روٹ ہے، دعوت اردو میں استعمال ہوتا ہے، شہداءکم شہید کی جمع ہے، شہداء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من دون اللہ، دون جو ہے یہ نیا لفظ ہے، علاوہ سوائے، اللہ اللہ کے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق کی، صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے نا، صادق اور امین تھے. فَإِلَّمْ پھر اگر نہ، تفعلوا تم کرو گے، یا تم کر سکو، اس کا روٹ کیا بن رہا ہے؟ فے این لام، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. اب آپ دیکھیے کہ نہیں کے لیے کتنے لفظ آ چکے ہیں، ان کو حرف نفی یا حروف نافیہ کہتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے جو حروف پڑھے ہیں اس میں لا لم ما لن نہیں کے معنوں میں. اچھا ذرا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا، فَاتَّقُوا کس سے ملتا جلتا ہے؟ تَتَّقُون سے، واو قاف یہ. تو یہاں تو واو قاف یہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس میں حروف علت ہے، اس وجہ سے اصل شکل نظر نہیں آ رہی. تو بچو، یہاں ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں تقویٰ کرو، کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، آگ سے تقویٰ نہیں ہوتا، آگ سے لفظی معنی ہی بچنے کا ہوگا. تقویٰ دوسری کیفیت کا نام ہے، النار آگ، اللہ کی وہ جو وقود الناس، وقود واو قاف دال، استوقد میں بھی یہی چیز تھی، یہاں بھی وقود الناس میں بھی یہی روٹ ہے. ایندھن فیول، ایندھن کی لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی، آگ کے شعلے کو بھی وقود کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی نا استوقد نارا، تو شعلہ جلا اور آگ روشن ہوئی. وقود الناس، الناس پھر آ گیا، والحجارہ، حجارہ کا لفظ جو ہے آپ کی نظر سے کبھی گزرا اردو میں؟ اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ حجر. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. ایک مشہور پتھر ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حجر اسود. حجارہ پتھر. او عدت تیار کی گئی ہے، او عدت عین دال دال، عدد عدد تیاری کے لیے. اصل میں تیاری اور عدد میں کیا مماثلت ہے؟ عدد گنتی کو کہتے ہیں نا، کاؤنٹنگ کو. تو جب کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، مثلا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پر اور آپ کو اپنا بیگ تیار کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ گن گن کے رکھیں گے نا، کتنے جوڑے رکھنے ہیں، کتنے جوتے رکھنے ہیں. کتابیں نہیں، کتابیں نہیں رکھنی ہیں، ہاں بور ہونے جا رہے ہیں، پڑھائی تھوڑی کرنی ہے، شکر کیا جان چھوٹی، پھر کتابیں ساتھ. ہم نے تو سنا تھا کتاب بہترین دوست ہوتی، اب اس سے بے وفائی ہو گئی، اس دوست کو ہم نے چھوڑ دیا یا اس نے ہم کو چھوڑ دیا، تو کس کا نقصان ہے؟ اس کو پھر سے دوست بنا میں، ٹھیک. اچھا بہرحال، تو اب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر وہ عدت تیار کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہوا ہے کہ کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا، کتنی اس کی کوانٹیٹی ہوگی، کتنے لوگوں کو اس میں آنا ہے. تو اس لیے وہ عدت عین دال دال عدد کے لیے ہوتا ہے، عدد گنتی کو کہتے ہیں، وہ عدت تیاری کو کہتے ہیں. دونوں کا ریلیشن شپ آپ نے سمجھ لیا. مل کافرین، کافرین کا سنگولر کیا ہوگا؟ کافر. وبشر اور خوشخبری دے دو، بے شین رے بشر. بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو، جس کے اوپر کھال ہوتی ہے. جانوروں پہ بال ہوتے ہیں نا یا پر ہوتے ہیں، تو بشر انسان کو کہتے ہیں. بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، لیکن اس خوشخبری کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کی کھال پہ آ جائے. خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ آپ کی فیلنگ کہاں آتی ہے؟ مثلا ہاتھوں میں آتی ہے، چہرے پہ آتی ہے، تو سب سے زیادہ خوشی کا اثر سکن پہ ہوتا ہے یا ہڈیوں پہ ہوتا ہے یا گوشت پہ ہوتا ہے؟ سکن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے. عملوا، عملوا کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام، اور اگر عین لام میم ہو تو کیا ہو جائے گا؟ علم. تو فرق ہو گیا نا ترتیب سے، حرف وہی ہے، ترتیب فرق ہے. الصالحات، صالحت ان کی جمع. صالحہ کس کو بولتے ہیں؟ نیک کو. صالح سے صالحات. انہ بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، جنت کی جمع. تجری جیم رے یہ، جاری ہونا، بہنا، بہتی ہیں. من تحتہا، اس کے نیچے سے. تحت کہتے ہیں نیچے کو. الانہار نہریں، نہر کی جمع. کلما، کل، کل سے، جب کبھی، ہمیشہ. رزقو، رزق دیے جائیں گے. ریز قاف، منہا اس میں سے. من ثمرتن، کوئی پھل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھل کا مطلب یہاں فروٹس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کوئی بھی کھانے کا حصہ درخت کا. رزقن، رزق کے طور پر، کھانے کے لیے. پالو کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی چیز ہے، رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے. وہ اتو اور وہ دیے جائیں گے، اس کا روٹ بھی الف تے یہ یا حمزہ تے یہ ہے. اتایاتی. بہی ساتھ اس کے متشابہا، متشابہا کا روٹ کیا ہے؟ شین بے ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ شبہ. شبہ پڑ جانا. شبہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص گزرا تو آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے مجھے ایسے ہی شبہ پڑا کہ وہ فلاں ہے، کیونکہ ملتے جلتے ہیں نا، مشابہت ہوتی ریزیمبلنس کی وجہ سے. متشابہا یعنی ملتے جلتے ہوں گے. ولہم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوگی. اس کا سنگولر ہے زوج. عربی میں ازواج کا لفظ یہ اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف بیوی کے لیے نہیں استعمال ہوتا، شوہر کے لیے بھی زوج ہی استعمال ہوتا ہے. اردو میں بیوی کے لیے زوجہ ہوتا ہے اور شوہر کے لیے زوج ہوتا ہے، لیکن عربی میں دونوں کے لیے زوج ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے جوڑے میں سے ایک، اسپاؤس کے معنی میں. مطہرہ روٹ کیا ہے؟ توئے ہے رے. کیا نکلا اس میں سے؟ طہر، طہارت، پاکیزہ. فہم اور وہ، پیہا اس میں، کس میں؟ کس میں؟ جنت میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالد کی جمع. خالد لفظ سنا ہے اردو میں؟ جی. روٹ کیا ہوگا؟ خے لام دال. خلد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، خلود سنا ہوگا. خالد، خالدون، خالدین بھی آتا ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ آج کتنا زیادہ کم کا استعمال ہوا ہے اس میں. رب کم، خلا کا کم، قبل کم، اللہ کم، جا کم، رزق الکم، شہدا اکم، کن تم بھی، تم کا بھی ہوا اور کم کا بھی بہت ہوا. آج آپ کی بات ہے. تو کم جو ہوتا ہے، کاف پیش میم کم، یہ تمہارے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے جمع کے معنی میں. کم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تم سب کے لیے. اب قرآن پاک میں جہاں کہیں یہ آئے گا تو آپ فوراً اس کو پہچان لیجئے اور کیا معنی نکالیں گے اس کا؟ تم